Follow Rivers, un hit care ajunge, cum se spune, la coada clasamentului. Cu toate acestea, săptămâna aceasta reușește să urce încă 4 locuri. 90 pe 89, Dibanj, Oliver Twist. 88 pentru Jose Nunez. Urcăm pe 87, aici se află Bedouin Soundclash cu Brutal Hearts. Locuri mai jos față de săptămâna trecută pentru Bedouin Soundclash, azi locul 87. Pe 86, Liviu Hodor și Mona, Unde-i dragostea? Unde-i dragostea? 85, Vescan și Camelia. Știu că nu poți să răziști nici o zi fără mine. 84, Stromae. Uite, papa, uite, uite, papa, uite. 83, J-Lo, Te pup, papa. Te pup, papa. 82, Crash, Alexandra Ungureanu, Iubire de o vară. Urcăm acum pe locul 81. Cine credeți că se află aici? Ei bine, este vorba despre Daft Punk alături de Pharrell Williams, iar noi ascultăm Get Lucky. Yeah. Kiss FM. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Locuri mai jos față de săptămâna trecută pentru Daft Punk. Împreună cu Pharrell Williams am ascultat Get Lucky, hit de locul 81. Pe 80 staționează Pașaman și Alex Velea, Aia E. Yeah. 79 pentru Fady, Can't Let Go. 78, Ina, In Your Eyes. Urcăm pe locul 77 și ascultăm Florida și Pitbull, I Can't Believe It. I can't believe it. White girl got some dance, I wanna see it. Girl gotta dance, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum, ba-dum bum ba-dum. Bubble, yum bum, ba-dum bum ba-dum. Ooh, I think I found one. Cause I got that fever of Britney, got herself a round one. Just like Serena, that's okay, cause I love my stereotypes. My girls in twos, that maximum exposure. Rosa know what I wanna do.

de pe cer și o tonă de flori. Dacă vrei să atingi stelele, îți fac zgât din ori. Și lângă tine găsesc liniște când dispare dramă. Primăvara din sufletul meu devine toamnă. Inima mea arde ca un pus de petrol. Fii Julieta mea și lasă-mă Romeo în rol. Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu-s evidente. Speranța moare ultima. Când ne mai certăm, ce-aș mai zice papa? Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele sună a mi. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară. Te rog, nu pleca, n-am aer în lipsa ta. Prea multă liniște iară, în camera goală. Te rog, nu pleca, n-am aer în lipsa ta. În lipsa ta, n-am aer. În lipsa ta, n-am aer. În lipsa ta, n-am aer. În lipsa ta, n-am aer. Este momentul să părăsim locul 72 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 71 se află Voltage, Pic Pic. 70 pentru Antonia Marabu, 69 Katy Perry și acum ne pregătim să ascultăm hitul clasat azi pe locul 68 imediat pentru voi la Kiss FM, Calvin Harris, Thinking About You. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 68. I'll be thinking about you. Piesa produsă de Calvin Harris este în urcare în clasamentul nostru Airplay 100, 5 poziții, locul 68, 67 Simona Naie și Juju, doi nebuni, 66 pentru Kate din Vina Ta, 65 Macklemore, Can't Hold Us, urcăm pe locul 64 unde se află Rihanna cu Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds. Săptămâni, hitul Diamond s-a aflat pe prima poziție în Airplay 100, deocamdată este pe locul 64, pe 63 DJ Project și Adela Fără Tine, un loc mai sus pe 62 Hot Natured, 61 pentru Kyra Besame, iar pe locul 60 Julia, My Life. Săptămâna aceasta i-a lansat și videoclipul acestei piese, pe care desigur îl puteți viziona pe Kiss TV. That I need. tastes like wine. It can be sweet, it can be dry. Locuri în urcare, am ascultat-o pe Julia cu cel mai fierbinte hit al său, My Life, locul 60, pe 59 urcă Avicii, You Make Me, 58 în coborâre Lady Gaga cu Applause, iar pe locul 57 se află Dan Bălan, ascultăm Lendo Calendo. Sabes lo que quiero, la noche entera, la noche entera. Pretty girl, turn up. Bad girl, turn up. Pretty girl.

hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh. Alicia Keys pierdea o poziție în ultima săptămână, hitul Girl on Fire coboară până pe locul 44, pe 43 Lena Gheorghe și Glenn's Echo, iar pe locul 42 Pete Leffer, No Lies, iar acum ne pregătim să mergem pe locul 41 imediat pentru voi la Kiss FM, Sasha Lopez și Radio Killer, Perfect Day. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. 41. Escape on.

100, home of the hits. Kiss FM.